Cię boli w kurwia, metamfetamina daje dosyć do jutra. Chcę być młody wymóg, czas dogonić debut, żeby zabić ten syf, co koją ciągle zakleja usta. Nie wierzę w cuda, swoje siły ponad wszystkim. Nie wciągam, nie kwaszę, żyły brat, to mam czyste. Czy to szpan jest zjawiskiem? Wciąż jaram w bezkostę. Jestem chudy, wiecznie głodny, cukier wpierdalam ciągle. Wszystko mogę zapomnieć przez ten kanabinol. Coś tak może kiedyś przestanę, nerwy powoli odzyskam. Od szkoły do dziś mam stale problem z koncentracją, ale wiem, że tylko frajer odda force za mat. Niby świat jest płaską, z wszelką wiedzą bez granic. Ci ludzie tacy mądrzy, a bredzą jak pijani. To raj dla zakochanych, tutaj poznasz ten slogan. Choć mieszkam tu, to nie wiem, kogo spotkam na zborach. Witaj w Polsce, tu PRL masz żyła, czyli krew plus dodatki AIDS i heroina. Pusty śmiech, czyli kpina o przyszłości i celach. Niby tacy sami, jednak inni już od urodzenia. Brat, wiem, że masz siłę, ten ukryty zmysł, by kochać to życie i po swojej iść. Jak nie ty, to kto ma mieć w sercu dobro? Rodzinę, za słowo i wolność. Brat, wiem, że masz siłę, ten ukryty zmysł, by kochać to życie i po swojej iść. Jak nie ty, to kto ma mieć w sercu dobro? Za bliskich, rodzinę, za słowo i wolność. They worship the hustlers, they worship the dealers. Written in brown sugar, gold digging the peoples. Functional crackheads counseling our peoples. Epidemic worldwide, death through a deal or beam up. This is a super friend team up from across the pond. Soundwaves for the freedom. Drugs on the rise cause communities are beat up. Sacrificing all time, gotta get the lead up. We're being treated like lab rats. Running through a maze as our communities fade to black. Kryptonite is in the crack and now our DNA. Zombies walk the half hollering, hey baby. It's apocalyptic times, getting worse every day. Junkie recruitment remains the tale of the tape. Cause ain't no super dudes coming with capes. Only the people can put drugs on restraint. Brat, wiem, że masz siłę, ten ukryty zmysł, by kochać to życie i po swojej iść. Jak nie ty, to kto ma mieć w sercu dobro? Za bliskich, rodzinę, za słowo i wolność. Brat, wiem, że masz siłę,